Gayet. Bundan sonraki Firavun yok. Artık Firavun toplumuyla baş başa. Gitti. Şimdi evet. Musa toplumuyla beraber. Ve İsrailoğullarını bol sudan, nehirden geçirdik. Evet. Derken kendilerine ait putlara tapmakta olan bir topluma rastladılar. Dediler ki, ey Musa, onların nasıl ki tanrıları varsa, sen de bizim için bir tanrı belirle. Gözümüzde görelim diyorlar. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir toplumsunuz. Şu gördüğünüz halkın içinde bulundukları din yok olmaya mahkumdur ve bütün yapmakta oldukları da batıldır. Ne kadar güzel. Evet. Evet. Şimdi İsrailoğullarını, şimdi o ileride inşallah burada Cenab-ı Hak sudan geçirdik dedi, bitti. Şimdi halbuki diğer ayetlerde sudan geçinceye kadarki olan safhalar da var. Onları inşallah başka ayetlerde, başka surelerde, hani Taha'da, Şuara'da, Kasas'ta uzun ayrıntılarıyla göreceğiz. İnşallah. Buradaki bildirilen çok öz. Musa'yı, Musa toplumunu aldı Firavun'un elinden. Çıkardı. Onun arkasından suda, nehirde Firavun ve avanesi boğuldular. Evet. Şimdi burada ilk etapta şunu şöyle söyleyeyim. Bunu daha önce mucizeler şeyinde de bahsedelim. Anlatın burada size. İsrailoğullarını şimdi şeyde Bahir diye geçer. Genellikle Bahir sözcüğünü denize, deniz olarak çevirirler de. Şimdi Kur'an'daki Bahir sözcüğü, bir de Firavun ve Musa kıssalarında yem sözcüğü. Yem. O evet. Yem sözcüğü. Y, E, M, M. M iki tane olarak i̇ki tane geçer. Mi? Onlarla kullanılır. Şimdi bunun her ikisi de deniz olarak ifade ediliyor da. Onun mecazları da var ama esas şey de değil. Bol su demek. Bol su anlamında. Bol su. Yani büyük su. Evet. Geniş su. Yani biz onu bol diyoruz. Eni, boyu falan filan. Evet. Görünmeyen, bilinmeyen şey demek. Şey, şunu olarak. Şey yapalım. Biz burada Musa'nın toplumunu geçirdiği şeyi Kızıldeniz'i geçirmek olarak değil, Nil Vadisi, Nil Nehri'nden geçiş olduğunu şey yapıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak çeşitli yerle kurduğun ayetlerde Musa'yı yeme bırakıldığını, yeme bırakıldı dediğimiz zaman cümle alem biliyor ki nehire bırakıldı. Nehir. Ve Firavun da yemde boğuldu. Doğru, aynı tabir tamam. Geçiyor. Yani Firavun, Musa nereye bırakıldıysa Firavun orada boğuldu. Annesi bunu yeme unutmasınlar bıraktı. Yani. Annesi Musa'yı hangi suya bıraktıysa aynı Firavun su. Da o suda boğuldu. Evet. Ve Musa da İsrail oğullarını o sudan atlattı. Güzel. O sudan atlattı. Burada şu açıklamayı da burada şey yapalım. Zaten İbrani kaynakları, Yahudi kaynakları burada Musa'nın halkını geçirdiği yeri bazen Kamış Deniz olarak şey yapar, bazen de Kızıl Deniz olarak. Şu andaki Türkçe kitaplarda bunu herkes kontrol edebilirler. Şimdi bunun sebebi şu, bunlar çeviriden kaynaklanmış hatalardır. Evet. Şimdi şöyle, İngilizce'de bir bilenler bilir. Bir red sözcüğü vardır. R-E-D. Bu kırmızı demek. Kırmızı anlamında. Tamam. Red. Şimdi kırmızı sözcük red sözcüğünün arasında ki E'yi ikileştirir de read diye uzatmalı okuyacak olursam bataklık, kamış denizi. O anlamı yani geliyor. Kovalık, kamışlık veyahut da şeker kamışının ekildiği pirinç tarlaları, şeker kamışı tarlaları anlamına gelir. Tamam. Ve evet, bu anda da İsrail kitaplarında da yine Kitab-ı Mukaddes'te de bu çelişkileri bazı yerde Kızıldeniz, bazı yerlerde de Kamış Denizi olarak herkes görür. Evet. He. Şimdi bu atlayış, ben burada öz olarak şey yapalım. Musa peygamber halkını örgütledi içerisinde. Pirinç tarlaları, şeker kamışı tarlaları, papüs tarlaları arasında. Vesaire gibi şey yaptığı zaman onların arasında güzel kuru yollar açtı. Öz olarak söylüyorum. Ve onları hazır tuttu. Ve neticede zamanı gelince şöyle söyleyeyim. Nil'in batısından doğusuna, ters yönde güneye doğru halkını götürdü. Güneyden oradan atlattı. Ve neticede orada kaldığı sürece orada o ovanın daha iyi bir tek hale, daha iyi verimli hale gelmesi için sulama teşkilatı kurdu, barajlar kurdu ve o barajları da Firavun'un ordusu o ovaya geldiği zaman barajı patlatmak suretiyle baraj sularının altında Firavun'u sürükletti, fırlattı. Ayetlerdeki ifadeye göre fırlatma. Fırlatma. Şimdi unutmayın, böyle denizden geçirirsen su altına kalır. Halbuki orada fırlatma. Önüne katıp fırlatma. Tabii. Unutmasınlar diyebiliriz. Burada hep fırlatma, fırlatma, fırlatma. Evet. Ve bir de şu var, buna diyor, siz gözünüz önüne görüp dururken ve entüm tenzurun ifadesi var. Siz bunu görüp duruyordunuz diyor. Görülmüş. Yani 105 kilometrelik mesafede kimse Firavun'un boğulduğunu göremez, da görmez. Dediğim gibi su fırlatıp da atmaz. Bunun teknik şeylerini kitaplarımızda ayrıntılı olarak verdik. Evet, bak bunu. Evet. Hatta en güzel ayrıntıyı mucize kavramı ve peygamberlerin mucizeleri bölümünde Musa'nın mucizeleri diye anlatılanları tahlil ederken uzun uzun verdik. Hiç aklama şimdi burada bir şey o yok. Tekniklere girmeyeceğim. Evet, tamam tabii ki, o tekniklere tabii ki. Girmeyeceğim. Şimdi evet, Musa'yı nehirden atlattı. Evet. Şimdi oradan geçirdi. Bak halk buradan çıktıktan sonra bir topluma rastladı. Bu toplum kim? Şimdi, bu toplum kim bu? Şimdi bu toplum tapanlar. Kim? Şimdi bu toplumun kim olduğu hakkında bize bilgi verilmiyor. Yok. Cenab-ı Hak özel isim vermez biliyorsun. Kitab-ı Mukaddes'te bunların, Kitab-ı Mukaddes'te bu anlatılır ya. Evet. Amorlular yani Amoriler olduğu yazmakta. Bunu da şeyde yani merhum Mevdudi'de bu konuda bu bilgileri araştırma almış oradan. Yapmış, onu şey yapıyoruz. Evet. Toplumun kim olduğunu şey yapmıyoruz. Orada da bu olay Kitab-ı Mukaddes anlatımlarında var. Evet. Tarihi bir kaynak olarak baktığımızda. Şimdi burada Musa dedi ki adamlar bize diyor ki somut bir tanrı yap bize. Bak, gözümüzde görelim. Bir sürü tanrısı var yani. Sen de bize bir tanrı yap. Evet. Musa onlara diyor ki burada bak, o sizi alemlere fazlalıklı kılmışken ben size Allah'tan başka ilah mı arayayım? Gerekçesi ne kadar enteresan. Ya şimdi bak burada çok büyük bir sitem var. Evet. Şimdi o sizi alemlere fazlalıklı kılmışken diyor. Şimdi burada Cenab-ı Musa halkanın dediği mesaj ne biliyor musun? Hı. Burada herkes bu noktayı şunu unutmayalım. İsrailoğulların hani Cenab-ı Hak bol nimet verdiğini, vereceğini, güzel bir tek topraklara mirası yapacağını falan anlattı ya. Evet. Herkes o anlamda anlamaya çalışıyor da bu o demek değil yani aslında bak ya bu. Fazlalıkta. Sizi alemlere fazla. Ya evet. Size Allah, şimdi Allah velegat kerremna beni Adem. Allah Adem oğlunu saygın kılmış. Evet. Akıl vermiş, fikir vermiş, izan vermiş değil mi? Evet. Buna rağmen şimdi siz bak, siz akıl fikir yönüyle fazla olan birilerisisiniz. Siz taşa, aklı fikri olmayan taşa, toprağa, hayvana, altına, gümüşe nasıl taparsınız? Ne kadar mantıksız, ne akılsızlık tamam, yani. Ha, işte burada. Buradaki alemler taş, toprak, altın, gümüş, maden vesaire. Siz onlara fazlalıklıyken, şimdi öküzün, hayvanın aklı yok, sen öküze tapıyorsun, ineğe tapıyorsun, altına tapıyorsun, heykele tapıyorsun, tamam mı? Ağaca tapıyorsun. Alemlerde bilmem kasıt neden. Bu. Ya bu, sen saygın bir varlıksın. Allah seni fazlalıklı kırdı. Bak, Adem oğlum fazlalıklı. Sen bunu nasıl şey yaparsın? Evet. Tamam. Şimdi çünkü daha şey yok. Evet. Bu toplulukta karşılaşmalarında daha nimetlere ermişlikleri, o hani zenginleşmeleri vesaire bölümleri yok. O bölüme gelmedik. Tamam. Şu alemlere kelimesini biz çok yanlış anlıyormuşuz şimdi kadar. Ha, o olabilir mi? Onu da ikinci olarak alalım. Tamam mı? Evet. Öyle şey. Yani sen kendince, rütbece kendinden düşük nesnelere nasıl şey yaparsın? Nasıl şey yapıyorsun? Tamam. Şimdi burada Cenab-ı Hak, şimdi Musa yine konu devam ediyor. 141'e geldik değil mi? 141'deyiz. Hani evet. Bir zaman biz size azabın kötüsünü yapan, oğullarınızı katleden, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren, kadınları utanca boğan Firavun ailesinin elinden de sizi kurtarmıştık. Bundan da sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir sınav vardır. Evet. Bakın şimdi burada yine bir anlatım tekniği var. Bunu daha önce biz şey yaptık. Burada Cenab-ı Hak genel olarak Peygamberimiz dönemindeki İsrailoğullarına, evet, onların geçmişiyle ilgili bir şey yapıyor. Bakın bir zamanlar Firavun'un elindeydiniz. Firavun sizin çocuklarınızı, oğlan çocuklarınızı niteliksiz yapıyordu. Onları mağdur ediyordu. Hiçbir onlarda kalifiyelik yoktu. Kadınlarınızı da işte utanç verici işlerde çalıştırıyordu. Bakın. Biz sizi onlardan kurtardık. Bunda sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir sınav vardır. Evet. Ve sizi böyle bir nimetlere şey yaptı ya, sakına sakın. Siz şimdi onlardan kurtulmuş durumdasınız. Bu tip sıkıntılardan kurtulmuyor. Atalarınız gibi veyahut da Firavun gibi beladan, sıkıntıdan, dertten, tasadan kurtulduktan sonra şımarmayasınız. Dönmeyesiniz. Evet, çok güzel tamam. Mesaj. Evet. Oraya dönmeyesiniz. Öyle yapmayasınız. Bunlar uyarı boyutundaki şeyler. Evet. Şimdi burada sözlükler, şunu da belirteyim. Bu tip ayetlerdeki birkaç tane vardır. Hani oğullarınızı öldüren, oğullarınızı kesen diye katleden. İki tip sözcük kullanılır ki burada insanları Allah Firavun oğlanları katletti mi, kesti mi? Evet. Bu şeylere baktığımız zaman bu iki sözcüğün her ikisinin de mecazında değişim vardır. Zebih sözcüğünde de bakın unutmayalım mağdur etme anlamı vardır. Evet, bunu Saffat 102'de hani İbrahim peygamberin oğlunu için ben etmesi. Seni yani mağdur etmeyi düşünüyorum. Evet. Değişi vardır. Ki orada ben seni kesmeyi düşünüyorum diye şey yapıyor. Çeviriyor. Yani onu kesmeyecek. Tabii ama ki. Onu o yaşta orada yalnız bırakmak suretiyle zorluklara bırakacak. Tabii, zorluk çekmek zorunda bırakacak. İşte oradaki anlatılmak istenen de bu. Buradaki anlatılmak istenen zebih sözcüğü de aynı ifadedir. Aynı. Burada da sizin oğlan çocuklarınızı mağdur ediyor. Öldürmüyor. Öldürmüyor. Kalitesiz. Eğitimsiz bırakıyor. Kalitesiz, böyle evet. Dolgu malzemesi olarak ağır işlerde çalışacak adamlar olarak bırakıyor. Evet, bunun şeyini de yine aynı şeyleri Bakara suresinde yani katil sözcüğüyle ilgili. Yani hani tevbe edin de kendinizi aynısı öldürün. Geçiyor orada. Hatırladınız mı bunu? Hatırladım. Bir soruya da bunu cevap olarak vermiştik. Ölümde yine Nisa 66'da yani kendinizi öldürün. Nisa yani sanki öldürün. İntihar edin anlamında tevbe edin bir yani. İfade var. O değil. Yani kendinizi değiştirin. Demek. Yani durumunuzu değiştirin ilgili. Değil mi? Şimdi bu hani oğulları öldürmek, kızları sağ bırakmak diye şey var ya. Evet. Kur'an'ın kendi ifadelerinden, anlamından değil. Buradaki değerli izleyicilerimize onu söyleyeyim. Kitab-ı Mukaddes'in çıkış bölümünün birinci babının 8-22. Cümleleri bu cümlelerden anlatılır. Müslümanların arasına da Kur'an'daki ifadeler değil, Kitab-ı Mukaddes'teki ifadeler yerleşmiştir. Yazıklar olsun yani. Tamam. Evet. Onu da burada şey yapayım. Vakit varsa Kitab-ı Mukaddes'in o bölümünü sunabilirim. Vakit doldu ama o kısaysa onu okuyalım isterseniz. Şimdi çok bakın orada şöyle anlatılır. Derken Yusuf hakkında bilgi olmayan biri Mısır kralı oldu. Halkına bakın İsrailler sayıca bizden daha çok dedi. Gelin onlara karşı aklımızı kullanalım. Yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler. Böylece Mısırlılar İsraillerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailler Firavun için Piton ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkları İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak İsraillileri amansızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işleri, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerde yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. Mısır kralı Şifra ve Pua adında İbrani ebelere şöyle dedi. İbrani kadınları doğum sandalyesinde doğururken iyi bakın. Çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın. Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi. Mısır kralının buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. Bunun üzerine Mısır kralı ebeleri çağırıp niçin yaptınız bunu diye sordu. Neden erkek çocukları sağ bıraktınız? Ebeler, İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor diye yanıtladılar. Çok güçlüler, daha ebe gelmeden doğuruyorlar. Tanrı ebelere iyilik etti, halk çoğaldıkça çoğaldı. Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı. Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi. Doğan her İbrani oğlanı Nil'e atılacak, kızlar da sağ bırakılacak. İşte oradan, buyur, işte, oradan aynısını. Ha, işte bu ifade ya. Buradan gelir. Evet. Tamam mı? Halbuki o hiç ifadede, alakası yok. Ha, buradan mecaz gelmekte olarak, yani. Tabii. Bunun mecazla şeyle bunun alakası yok, yok. Yani. Şimdi evet. Aynı şeyden mesela katletme şeyle Kasas 7-9'da Musa bulunuyor ya. Musa bulunduğu zaman Firavun'un karısı ona bunu öldürme dediği öldürme. Zaman yani sarayda almışlar ya kendine öldürmeyelim tabii. Demekle onu eğitimsiz, öğretimsiz bırakmayalım. Onu saray eğitelim. Şartlarında ha. Kalifiye olarak yetiştirelim demek. Olay bu işte tamam. Ne kadar açık. Onu da burada şey nitekim yapmış Musa onların. Aleyhisselam orada yetişmiş. Evet. Kültürünü arttırmış, evet. Dilini değiştirmiş hepsini evet. Biliyor. Bu bölüm burada bitti. Evet. Yine bunun şimdi Musa'nın bir başka safhasına geçeceğiz. 142. Evet. Ayette. Orada haftaya da